الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na babu al-amr bimuhafadhati ala sunnati wa adabiha katika kitabu Riyadhu Salihin, tulikwisha soma hadithi nane katika mlango huu, na leo insha Allah tunaingia katika hadithi ya tisa. التاسع عنه، حديث يتساء نكتكانا نصحبه هيو هيو اللي سمولية حديث ينانه، يعني جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر أن سمولية يقوم با hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amara, ameamrisha, bilaqi al-asabi'i, kuviramba vidole, wasahfati, na kuramba sahani baada ya mtu kumaliza chakula chake. Neno بلعق الأصابع، لعق بمعنى لحس يعني كرمبا. وقال ما أليب أمرش جنبهيلي أكزيدك سيستيزم تنوك كسيما إنكم لا تدرون، حقيقة نيني هم يوي fi ayyihi albarakatu, ni katika sehemu gani ya chakula mnachokula kina baraka nyingi zaidi. Chakula ni chakula, ni riziki ambayo Mwenyezi Mungu amemruzuku mja, baraka imo ndani yake, lakini ukamilifu wa baraka ili mtu abarikiwe na riziki ambayo anaichuma kwa halali na halafu anatia kinywani mwake ili apate ukamilifu wa baraka zote. Mtume anasema innakum la tadruna, hakika nyinyi hamjui, fi ayyihi albaraka, katika chembe gani ya rizki na baraka nyingi zaidi. Hadithi mpaka hapo kwanza rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu. Na katika masimulizi mengine ambayo yeye Imam Muslim amesimulia kwa hadithi hii hii ya Jabir huyu anasema idha waqa'at luqmatu ahadikum qawli mtume, wakati imeanguka tonge ya mmoja wenu, falyakhudha, na aichukue na aiokote tonge yake ile, ikiwa tu pale pahala ilipoangukia itakuwa panaruhusu kuokotwa chakula kile, aache mtu kibri na majivuno na kujiona katika mambo ya arzaki za Mwenyezi Mungu. Ni kitu kikubwa sana riziki. Mwenyezi Mungu anasema afara'aytumul ma'a alladhi tashrabuna. Haya mambo ya riziki yametoka mbali, nyinyi hamyangalii haya maji ambayo mnayokunywa? A antum anzaltumuhu min almuzni, hivyo nyinyi ndiyo mnoyateremsha kutoka mawinguni yakakamliwa yakawa maji? Am nahnu almunzilun, au sisi ndiyo wateremshaji? Lau nashau, lau kama tungetaka sisi, jaalnahu ujajan, tungeyafanya maji yakawa ya chumvi yote, na hapo mwanadamu angeteseka sana. Haidhuru teknolojia Mwenyezi Mungu angempa mwanadamu ya kuweza kuyageuza ile maji yakawa matamu, lakini zingetumika gharama kubwa sana, na wasingemiliki watu wote kuyageuza maji ya chumvi kuwa ni maji ya kunywa. Na kama angegeuza, basi ingekuwa ni maji kidogo tu, kila siku anageuza, gharama nyingi. Sasa ingekuwa tena matumizi yake yamemzidi, huko atakulipa bili za umeme, huko atakulipa kitu gani anadaiwa, chakula, mambo yangekuwa magumu zaidi. Lau nashau jaalnahu ujajan falau la tashkurun, bas kwa nini hamshukuru? Katika moja ya njia za kushukuru neema za Mwenyezi Mungu za riziki ni kutokuwa na majivuno mtu katika riziki, ni kutokuwa na kibri mtu katika riziki. Mtume anafundisha mambo haya ya tawadhu, mtu kuwa mchambu sana. Afara'aytum ma tahruthuna, katika aya nyingine anasema je, hamyaoni yale mnoyalima, mkachimbua chimbua ardhi, mkatupa tupa mbegu? A antum afara'aytum ma tahruthuna, a antum tazra'unahu, hivyo nyinyi ndo mnoyalima, amkaotesha maotesho yale? Am nahnu zari'una, au sisi ndiyo waoteshaji? Lau nashau, lau kama tungetaka sisi, laja'alnahu hutaman, wallahi tungeyafanya yote yakawa mapepe yanayovurugwa na upepo yakapeperushwa. Mtu baada ya kuhangaika akatoa pesa nyingi, akatia trekta, akaiburuga ardhi, na halafu akapanda mbegu zake, akapalilia, akawinga ndege, na halafu dakika za mwisho kama kesho kutwa atavuna, lau nashau laja'alnahu hutaman, sisi tungetaka tungeyafanya mapepe yote. Fadhaltum tafakkahuna, mkawa nyinyi ni wenye kusikitika, na mkasema inna lamughramuna bal nahnu mahrumuna, hakika sisi tumeingia gharama nyingi, lakini tumezuiliwa mapato yake. Tazama kesho kutwa liko mkavune, mie unakwenda kwenye konde yako, hupendi hata kutizama ile mandhari yenye ilipo. Haya ndo mambo ya riziki yalivyo. Basi mtu baada ya kupata riziki yake salama wasalimini, akasalimika nayo mpaka akaitengeneza kwa kuimenya na kuitia kwenye chungu, bado yuko salama kabisa. na mpaka chakula kimeiva salama kabisa. Sasa tayari kuliwa, Mtume anataka mtu asiwe na kibri katika mambo haya, kwani ulipita ufalme wa Mwenyezi Mungu mkubwa mpaka kitu kikawa tayari kulika. Mtume anasema idha waqa'at luqmatu ahadikum, pindi imeanguka tonge ya mmoja wenu, falyakhudha, basi na ayokote, falyumit ma kana biha min adha, na apanguse panguse kwa kile ambacho kimekuwa kimeingia katika udhia, yani uchafu uchafu, takataka nyepesi nyepesi, ikiwa tonge ile imeangukia pahala pazuri. Na tabaan wako watu wanamiliki kula juu ya meza, na meza zile ama zimefanyiwa fomeka safi kabisa, kuna wasiwasi kwamba kimeanguka kitu juu ya fomeka, kwamba ah ndo nikiokota hichi, kuna wasiwasi, safi kabisa, na mwenyewe mtu baridadi nyumbani kwake anasafisha vizuri, na wengine wanatandika na mpira kabisa wa mezani kwa ajili ya kulia, mpira safi kabisa, na wengine wanakula chini, lakini chini wanapatandika mkeka mzuri, busati nzuri. Basi kuanguka chembe chembe pale, mtu aache kibri, afate agizo la Mtume, achukue chukue zile chembe chembe zile azile. Na kama ana wasiwasi kidogo imeingia takataka, falyumit, na apanguse panguse. Na aliposema falyumit, yani falyano, apanguse panguse, waliyazil, na aondoshe ondoshe, min adha, katika udhia, yani min ghubarin, kama ni vumbi vumbi limeingia, au turabin, au mchanga mchanga, au ayi wasafin, au uchafu mwingine wowote ambao unayumkinika kuondosha. Na baada ya kusafisha hivyo, waliyakulha, na ale chakula kile kabisa. Wala yadaaha lishaitani, na wala asikiwache chakula kile kwa ajili ya kutumia shetani. Kwa na kikiwacha pale, inakuwa wanakula pamoja na mashetani. Wala asikiwache kwa ajili shetani, anafanya mazoea kwenye nyumba ile ambayo watu wana viburi viburi, hawa vitunzi vyakula, wanamwaga ovyo, na baada kumwaga shetani anakuwa anafaidika, na huambizana twendeni, iko nyumba kadhaa kadhaa, tutapata riziki yetu. Na madhali watu watawakaribisha mashetani ndani ya majumba, basi sio kama watakula chakula kile tu, ndio wanashiba mle, ndio wanazaliana mle, ndio wana mazoea mle, ndio imekuwa ndo nyumba yao mle. Tena kama nyumba yenyewe haisomwi Qur'ani, ndo kabisa wameuta mizizi. Nyumba yenyewe kama itakuwa Mwenyezi Mungu hatajui, hapa somwe Qur'ani, ndiyo kabisa wameweka mastakimi yao mle. Mtume anasema mtu asikiache chakula kile chenye kudondoka dondoka kwa ajili ya mashetani. Na pia Mtume akaendelea kusema wala yamsah yadahu, na wala asipanguse mtu mkono wake, bilmindili, kwa kitambaa au kwa taula. Mathalan amekula kitu kikavu kikavu, basi asichomoe kwanza ngatifu yake akapanguza mkono, hatta yalaqa, baada ya kula mpaka kwanza arambe, asabi'ahu, vidole vyake mwenyewe, hakikishe kwamba habakishi kitu katika baraka ya chakula. Fa innahu la yadri, kwani hakika mtu hajui, fi ayi ta'amihi albaraka, katika kipi ya chakula chake ndo mna baraka kamili. Hajui mtu, huenda zile chembe chembe ndogo ndogo ludharau, kumbe ndo baraka imo mle, na ikawa pichigire chote kile chokila hana kitu, kumbe baraka imo mle. Na pengine baraka ile haijui ni baraka gani, baraka kuongezekewa riziki. Kuna baraka ambayo chakula kinatoa natija katika mwili wake binadamu, kuifanya akili yake irutubike na awe ni makini kabisa katika mambo ya taaluma. Pengine mtu anakuwa yuko chini sana katika kupokea ilmu, pengine ni vyakula vyakula vinaathiri. hapati baraka ya chakula kwa ukamilifu, hata inakuwa bongo lake alifanyi kazi, anakuwa mzito wa fahamu, kumbe kuna baraka amezitupa katika vyakula na mambo mengine mengi. Hadithi hii ndio ile tumesema fi riwayati lahu, Muslim amesimulia, wa fi riwayati lahu, na Muslim tena katika riwaya nyingine yake yeye amepokea kauli ya Mtume isemayo, inna shaytana yahdhuru ahadakum, hakika shaytani anamhudhuria mmoja wenu, inda kulli shay'in, mbele ya kila jambo analolifanya. Ikiwa utakusali, shaytani atakuja pale ajaribu bahati yake. Kama atamkuta mtu moyo wake umetaalaki na mambo ya dunia zaidi, basi ni wepesi shetani kumzaini mpaka ibada ya Mola wake asitambue afanya nini. Shetani anakuja mpaka kwenye chakula vile vile, anajaribu bahati yake pale. Alimradi Mtume anasema, inna shaytana yahdhuru ahadakum, hakika shetani anamhudhuria mmoja wenu, inda kulli shay'in, mbele ya kila jambo. Min sha'nihi, katika mambo yake mwanadamu. Hatta yahdhurahu 'inda ta'amihi, mpaka anafika kumhudhuria mwanadamu mbele ya chakula chake, wakati anakula chakula. Fa idha saqatat min ahadikum al-luqmatu, basi pindi imeanguka kutoka kwa mmoja wenu tonge ya chakula, falyumit, basi na panguse panguse, ma kana biha min adha, yale ambayo yameingia ingia katika udhia au takataka, falyakulha, basi na ale chakula kile, wala yadaha lishaitani, na wala asikiwache chakula kile kwa ajili ya shaitani. Afad alhadithi imetupatia faida hadithi hii kama tatu hivi. Faida ya kwanza, at-targhibu bila'qi al-asabi'i was-suhun. Mtume ametuonyesha pendekezo lake kwa umati wake, kuramba vidole na sahani baada ya mtu kusha kumaliza kula. Wa fi dhalika, na katika kufanya hayo, muhafadhatun ala ni'mati, itakuwa hikma yake ni kuhifadhi juu ya neema. Mtu asidharau neema za Mwenyezi Mungu anazomneemesha, hata kama ni ndogo namna gani, asidharau neema, ni neema. Kwa sababu thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja ulizwa siku hiyo ya kiyama kutokana na neema zote ambazo Mwenyezi Mungu ameneemesha zote. Kwa hivyo pale Mtume anawafundisha umati wake kuhifadhi neema. Wa fi dhalika muhafadhatu 'ala an-ni'ma, na wa takhallukun bitawadhu'i, na kujipamba kwa tabia za uchamungu. Mambo haya hawezi kuyafanya mtu mwenye kibri, mtu mwenye kujiona, mwenye majivuno, hawezi kufanya kitu kama hicho. Hii inamuondoshea mtu majivuno, inamuondoshea mtu kibri, inamuweka kwamba yeye ni mtu wa chini, na hususan mbele ya Mola wake anaheshimu arzak, anafikiria mbali kabisa, vipi kakipata kitu kile, vipi kimefanywa fanywa mpaka kikawa cha kulika. Mwenyezi Mungu anasema katika sura An'am, unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'ihi, msifakamie tu na mkaona ladha ya kula matunda au vyakula vyovyote vile. Unzuru, hebu angalieni kwa upekuzi mkubwa, ila thamarihi, kwenye matunda yake jamani, vyakula hivi, idha athmara, pale yanapoanza kuchomoza yakaota katika miti, wayanihi, na kule kupea kwake mpaka kuiva kwake. Mwanzo wake imeanza kitu gani? Hiyo mbegu yenyewe ni kitu gani? Kokwa yake inalika, hailiki? Chungu inakereketa, hawezi mtu kutafuna kabisa? Na baada ya muda inatoka kitu poza poza, ikiwa ya embe, ikiwa ya pera, ikiwa poza, ina ukafu ukafu, kali kali, haipendezi. Na baada ya muda kidogo imeanza kuwa kubwa, imepea. Ule ukafu unapungua pungua kidogo, na sasa inaweza kutafunika tafunika. Na baada ya muda inawiva kabisa na kubadilika rangi. Hapa sasa kimetiwa kitu kwa kipimo maalum, sukari imo kiasi kadha, harufu yake inapendeza namna kadha, alimradi mna mambo chungu nzima yamepangwa kwa mpango. Hakuna mtu aliyokwenda kutia sukari kwenye mti akanyunyiza, au kwenye ardhi pale kaweka gunia la sukari linakwenda automatically kwenye mti, hapana. Ni mambo kimeujiza, ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Unduru ila thamarihi idha athmara wa yanaihi inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun, katika hayo mna dalili za wazi kwa watu ni kutambua mambo. Kwa hivyo itakuwa ni kujipamba kwa tabia za ucha Mungu, kwa kuheshimu arzak Mwenyezi Mungu, vipi ametengeneza, amefanya mpaka ikawa chakula cha kulika na mtu akastarehe akaona ladha. Na kwa bahati binadamu amekuwa ni mzima sahihi kabisa, anakionea ladha chakula na kila. Wangapi wangapi hawavionei ladha vyakula anavyokula? Ima amepatwa na ajali au maradhi, pua yake imekatika mshipa maalumu unaofanya apate harufu nzuri ya chakula. Kuna watu chungu nzima wanakula chakula ovyo, hakuna harufu yoyote, si ya biriani wala chochote kile ambacho nakipata, yeye anatafuna tu, kabakishiwa ladha kinywani kidogo iko test. Na wengine wamenyang'anywa harufu puani na wamenyang'anywa mpaka ladha kinywani, anatafuna kama majani. Daktari kamwambia chumvi asitie tena katika chakula chake, anajili ya ovyo. Sasa test hamna. Na mwingine kaambiwa sukari kabisa siguse, labda sukari maalumu. Testi ya vitu vitamu vitamu kapungukiwa nayo. Lakini kama utakuwa sahihi, chumvi haijakudhuru bado, sukari bado haijakudhuru, ama wewe uko katika neema kubwa, basi mtu atakiwa aache kiburi katika kutumia riziki za Mwenyezi Mungu, azistahi sana, awe ni mtu mwenye tabia ya tawadhu. Na kujivunja vunja mtu namna kama hiyo, kuanzia katika riziki zake anapokula, kutamfanya hata katika ibada awe anafanya ibada namna nyingine kuliko wanaofanya watu wengine ambao wana viburi katika riziki. Hapa mtu anaanza kuwa na tabia fulani katika riziki, ulaji wake tu, ile namna ya kula kwake tu, mtu inamvunja vunja mpaka kwenye ibada. Na yule ambaye hana tawadhu katika kula, basi anakuwa na kiburi ndani ya ibada, hamheshimu anayemwabudu, mambo yanakwenda ovyo ovyo tu. Kila kitu ambacho Mtume wa Mwenyezi Mungu anaamrisha kina athari zake na kina maana yake. Wa fi ilqa'i fudhalati at'ami, na katika kutupa ovyo yale mabaki baki ya vyakula vinavyoanguka anguka pengine kwenye meza, meza safi kabisa inafomeka juu yake, imewekewa mpira, mpira mzuri kabisa safi, pana mkeka busato tumetandika, mkeka mzuri kabisa safi kabisa, basi katika kutupa tupa ovyo yale mabaki baki ya vyakula, ihanatun linni'ma, ni katika kudharau na kudhalilisha na kuzifanya upuuzi mtupu neema za Mwenyezi Mungu. Watakaburi na anha, na kufanya kiburi kuzifanyia neema za Mwenyezi Mungu. Haya mambo kwa hakika, kama mtu akubahatika kukaa kitako pala panaposomwa mambo kama haya, huwezi kuyajua kirahisi, na huna kukwambia, si rahisi kumpata mtu kukwambia maneno kama haya, ila mtu abahatike kukaa katika majlisi ambayo ni madrasatu Muhammadin, maktubun ala babiha, chuo cha Muhammad ambacho ukipita mlangoni kwake mathalan utakuta kimeandikwa maneno, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakupeleka sisi Muhammad isipokuwa wewe ni rehma kwa walimwengu wote. Na katika baadhi ya rehma zake ni kama hizi. Kwa hivyo fi ilqai fudalati ta'amika, katika kutupa ovyo mabakibaki ya vyakula, ihanatun, ni kudharau, kudhalilisha, linni'mati, ni'ma za Mwenyezi Mungu, wa takabburi anha, na kujivuna nazo. Faida ya pili, aklu ma waqa'a 'ala al-ardi, kula rizqi iliyoanguka juu ya ardhi, baada takhlisihi min al-wasakh, baada ya kusha kuitengeneza ukaisafisha kutokana na takataka ambazo pengine zimegandaganda mle. Hadha, kwa hakika jambo hili lifanywe, idha amkana takhlisuhu, pindi itapoyumkinika kutengenezwa kwake tonge ile mpaka ikaweza kulika. Wasije watu wakaona Uislamu tena sasa tupeleka wapi sasa, kuokota okota chini ndo nimpe, kwa sababu utaalamu utakuwa unaonyesha wazi kabisa kwamba chini kuna takataka, kuna hookworms na hivi na hivi hii. Lakini ijulikane, idha amkana, inakubalika kabisa, na huo Uislamu ndio ulioko juu ya kutunza afya ya mtu. Hakuna pahala ambapo inatunzwa afya ya mtu kuliko ndani ya Uislamu. Uislamu kama utagundua maji yako katika hali ya tahur na tahir, ni yenye kusafisha, ni yenye kumtahirisha mtu, hayana mushkil, udhu unaingia. Ikigundulikana maji yale kwamba mna bakteria zimle yatamdhuru mtu, utaharamisha maji yale kutumika kwa ajili ya kutawadhia au kunywea, utawekwa mbali kabisa maji yale, marufuku. Kupiga mtu kachombe akazama ndani ya maji yale, au hata kuyachukua kwa ndoo kutoka nyumbani kwake, yote marufuku. Hapa idha amkana takhlisuhu, pindi ikiyumkinika kukitakasa kile chakula, ukatoa kile kilichoingia. Ndo kama tulivyopiga mfano juu ya meza yake, mtu mnapomeka safi kabisa. Kwenye meza yake ya kulia mtu katandika mpira mzuri wa kuweka juu ya meza, au busati lake safi kabisa. Sio kwamba popote pale kilipoinguka chakula ndo utapangusa pangusa, na pengine chakula chenyewe ni kidogo, kimeroa chote, hakipangusiki, hakisafiki, imekuwa hayumkiniki kukisafisha tena. Idha amkana takhlisuhu, pindi ikiyumkinika kukisafisha, tena iwe walam yaqa ala makani najasin, chakula kile hakijaanguka katika sehemu ambayo ina uchafu wa najis. Hapana kinyesi wala choo kidogo wala mahala mchafu mchafu, pasiwe jaani na hivi na hivi, au jikoni pachafu chafu kabisa, karoni kuna kosio kama hivyo, sio kama hivyo. Iwe kimeanguka pahala inayomkinika tonge ile kusafishwa na mtu bila ya kuona kinyaa, bila ya kuona anakula, yuko radhi nafsi yake, hala hana wasiwasi. Faida ya tatu tunayopata katika hadithi hii, wa fil hadithi ithbatun lishayatini, katika hadithi hii imethibitisha kwamba wapo viumbe wanaoitwa mashetani, na sio kama walivyokataa wale watu wanaojiita kwenye madhhabu ya Ahmadiyya, yaani Makadiani. Wao wanakataa kwamba hakuna viumbe viitwavyo mashetani au majini, bali wao tafsiri yake majini na mashetani ni wakubwa wakubwa katika binadamu, wenye ufalme, wenye mamlaka, wenye pesa, wao ndo mashetani kwao. Qur'ani imehakikisha kwamba wako viumbe majini na mashetani. Hadithi za Mtume, moja wapo ikiwa ni hii, inathibitisha kwamba wako viumbe mashetani. Wa annahum, tena hakika mashetani hao, yaakuluna, wanakula, wa nahnu nusallimu bihadha, na sisi tunasallim amri kuyakubali haya. Wa in kunna la narahum, hata kama hatuwaoni kwa macho. Kwani vingapi vingapi visivyoonekana kwa macho na vinakubalika na binadamu kwamba vipo? Kwa hivyo sio hoja kwamba mtu kitu hakioni iwe hakuna kiumbe hicho, wapo. Mzimu anasema innahu yarakum, shetani anakuoneni nyinyi binadamu. Huwa wakabiluhu, yeye na vizazi vyake, yeye na wenziwe. Min haithu la taraunahum, katika hali ambayo nyinyi hamuwaoni. Wapo viumbe hao hawaonekani. Wala naarifu kaifiyati aklihim, na wala hatutambui namna ya kula kwao. Vipi wanakula? Kula kwao wanakula kwa mikono kama sisi? Au kula kwao wanakula kama mbuzi na ng'ombe vile, na kuku na njiwa na bata? Hatujui, isipokuwa tasdikan lilkhabari as-sadiq, tunakubali katika mlango al-amru bilmuhafadhati ala sunnati wa adabi. Hadithi ya 10, al-ashir an ibn Abbas radiyallahu anhuma qal, ni kutokana na ibn Abbas, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, amesema kama fina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alisimama kati yetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bimawaidhatin faqala, haliyakuwa anatupa mawaidha katika mawaidha yake mtume akasema, kama fina rasulullah, alisimama kati yetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bimawaidhatin, kwa mawaidha kutuonya sisi, faqala, katika mawaidha hayo mtume akasema, ya ayuhannasu, enyi watu, innakum tusharuna, hakika nyinyi mtafufuliwa. Mtafufuliwa, msifikirie kwamba mambo yakishamalizika duniani ndio basi. Mtafufuliwa, mkusanywe na katika kufufuliwa kwenu mnapelekwa wapi? Ila Allahi, mtakusanywa kwa Mwenyezi Mungu Taala mtukufu, hufatan, hali ya kuwa ni miguu chini, bare feet. Hakuna mtu atakayekwenda na kiatu, si kiatu chenye thamani kwamba katengeneza mtaliana, wala si makubadhi aliyoshona Mzanzibari, wala si namna yoyote nyingine. Anakwenda mtu mlemo wake miguu chini, huratan, tena bila ya nguo, uchi, hula. Na jambo jingine kwa wanaume, mbali ya kuwa hufatan, miguu chini, huratan, uchi bila ya nguo, hurlan, wanarejea tena kwenye umbo la bila ya kutahiriwa, hurlan, wakiwa magovi. Aya ya Qur'ani mtume akaisoma pale pale, kama badana awwala khalqin nu'iduhu. Mtume akayathibitisha maneno yake na kuyatilia nguvu kwa kusema, Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, kama tulivyoanza awwala khalqin, umbo la mwanzo, nu'iduhu, tutarejesha vile vile. Kama alipotoka mtu kwa mama yake, ndivyo atakwenda bila mama yake. Wa'adana alaina, na hii ni ahadi, ni miadi, tumejilazimisha, alaina juu yetu, lazima tuifanye. Inna kunna fa'ilin, na sisi kwa hakika tumekuwa ni wafanyaji wa miadi yetu, kila tunaloliahidi lazima tuifanye, na jambo hili tulifanya hivyo. Mtume akaendelea baada ya kusoma aya hiyo ya Qur'ani na kuwaambia masahaba, tambueni, inna awwal al-khalaiq yukusa yawm al-qiyama, hakika wa mwanzo katika viumbe kuvalishwa nguo, maana wote watakwenda pale wakiwa na kama hiyo. Asije mtu akaona patakuwaje na hivi na hivi, mpaka manabii na hivi na hivi, fedheha gani? Kwa hakika al-amru ashaddu, lile jambo lenyewe la yaumul qiyama ni zito zaidi, kiasi ambacho kuna mtu yoyote ambaye anashughulika na mwili wa mwenzake kuutizama, kushughulika na mimi duniani, kama itakufika jambo hasa kubwa, wallahi, na akae mtu uchi mbele yako na afanye vinavyo vyovyote, humuoni, anakuwa invisible, katu humuoni jambo limekisha kusokota lina kupata vyema. Wakati ule mtu hata kama anakuja na binadamu namna gani, huwezi kumuona ni humo. Sikwambii tena siku yenyewe ni siku ya kiyama, kishindo kikubwa hicho. Watadumu shamsu kadru milu, jua kama unavyolielewa likurubie kiasi cha 1 mile, meli moja mbali na binadamu. Na wengine wanasema hatujui hii mili, mili yenyewe ni meli moja ya Kiarabu au mili yenyewe ni muinamo wa jicho namna linavyokefe, hatujui kama itakuwa ni hapo na hapo kichwani, hatujui. Kiasi ambacho mtu jasho lake mwenyewe litakuwa linamturuzika, wako litakaofika jasho kwenye magoti ya miguu, yumo anaogelea kwenye majasho, miguu sasa kwa mizito hawezi kwa, yumo ndani ya jasho. Na wako ambao jasho litakwenda mpaka kwenye vitovu, na wako mpaka kwenye shingo, na wako ambao jasho tayari linaanza kuingia puani na midomoni, na kisha hao wanazama. Hiyo yote ni kutegemea na amali za watu zilivyo. Na wako wengine jasho litakaa miguuni na yoni tu basi, kiasi kiasi tu, lakini wako wengine wanakuwa namna kama hiyo. Kwa hivyo sio kumpitikia mtu hapa kwa watu wote hawana nguo akadhani kwamba patakuwa na watu wa zamana na walivyoumba. La, hakutokuwa na mtu ambaye anataka kuangalia mwili wa mwenziwe. Kila mmoja ana jambo la kumtosha nafsi yake. Kullu mri'in bima kasaba ra'in, kila mtu kwa jambo lolichuma ikafunika nalo namtosha kabisa. Basi وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة, نحكيك كتك في أمب ومعوض كبيرتك في كنبوس وقيامة إبراهيم انتم محمد كسيما نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا كشمتم كان لديك سيما تنبواني. وإنه سيجاء برجال من أمتي, نحكيك وثلت واتك كومتوانه فيؤخذ بهم ذات الشمال, وتهاوى وتتقول لي ويكو فاند وكشوتو أما دي وفاند مبايا كانوا ذات الشمال جهة النار اللي وفاند متونيو. فأقول ميمي هكو هكو انتكتيا نبي محمد نسيما انتكوهون واتو وانبونا كوندو فاند وكشوتو يعني تياري ونكساني وتيموتوني. Faakulu, mimi nitasema ya Rabbi mula wangu, ashabi, hao ni masahaba wangu. Ashabi, nalilia hapo, hao ni masahaba wangu mimi. Na aliposema ashabi, ay min ummati, ni katika umati wangu. Wa itlaku suhbati alaihi majazun, na kutumika tamko hili masahaba kwa umma wake mtume, hata kama walikuwa si masahaba wake walioishi naye, ni kutumika tamko hili kwa majazun, ni majazi tu, sio kama lazima wawe ni masahaba wake. Mtume katume tamko lile ili Mwenyezi Mungu awahurumie haraka sana. Hawa wanakwenda wapi? Kushotoni motoni, masahaba wangu hao. Fayukalu, fatalinganiwa pasemwe kwambiwa mtume, innaka la tadri, wewe Muhammadi hujui, ma ahdathu ba'daka, nini walizusha hao baada ya kuondoka wewe dunia. Walifanya mambo makubwa watu wao, walizusha mijambo mingi wakaitia ndani ya dini, chombo kile kilichokuwa safi cha Mwenyezi Mungu, wewe Muhammadi umekifikisha safi safina, wao wamekichafua chombo hicho. Wameatia majambo humo katika dini, mpaka sasa dini haitambulikani. Ukitaka kuitafuta dini ile kwa sahihi, ufanye kazi kweli kuipembua. Iko wapi dini sahihi? Uitambue kwa tabu na mashaka. Umma wote wa Muhammad ukiutizama, unafanya mambo ambayo sio. Mambo yamekuwa kama maziwa kuingia maji, huwezi tena kuipambanua, kuyapambanua maziwa ni yepi na maji ni yepi, kama ambavyo sasa utapata tabu kuipambanua dini hasa kwa mujibu wa mafunzo ya mtume ni ipi. na kudhalati zilizotiwa na watu kurasati ni zipi? Mtume ataambiwa, unapiga kelele masahaba wako hawa, innaka la tadri, wewe hujui Muhammad, ma ahdathu ba'daka, hawa watu nini walizusha baada ya kwa kuondoka duniani. Fakulu, nikiambiwa hivyo Nabii Muhammad asema, na mimi nitasema tena hapo, nitasema tena na mimi katika kutetea tena umati wangu maskini, Nabii Muhammad, wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin, kweli kabisa, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni mjumbe kutokana na nafsi zenu, azizun alayhi ma anittum, ni mazito sana juu yake yeye yale yanakutabisheni, harisun alaykum, anakupa kubwa juu yenu kukuongozeni, bilmu'minina raufur rahim, kwa waumini yeye ana sifa ya upole na mwenye huruma sana, mwenye rehema sana. Bado analilia hali na kishaambiwa kwamba wewe hujui nini walizusha watu wako hawa baada kuondoka wewe. Faakulu, mimi nitatetea tena niseme kama qala al-abdu salih, nitalilia hali kwa wakati wangu hapo kama namna alivyosema kulilia hali mja mwema. Hapa al-abdu salih anamkusudia Isa alayhi salam, Nabii Isa juu yake amani. Je, Nabii Isa alitumia maneno gani katika kulilia hali na umati wake? Ni kipande cha aya kilichopo katika sura Al-Maida sehemu ya mwisho na sura ya mwisho ya Maida. Nabii Isa atasema siku ya kiyama baada ya kuhujiwa na Mwenyezi Mungu, atasema wa kuntu alayhim shahidan, na mimi nilikuwa juu yao hawa manasara, haa bani Israel, nilikuwa juu yao mimi ni shahidi wao, ma dumtu fihim, kwa muda ule niliokuwa mimi niko nao. Sasa yale yaliyofanyika mmeshaondoka, siyajui, na kama angelifanya na mimi nipo, ningejaribu kama ninavyoweza kuwazuilia watu kuwakataza. Nabii Isa maskina atalilia hali siku ya kiyama. Hapa kimekuja kipande hichi kifupi, kisha atasema ila kaulihi, mpaka tamko lake al-aziz al-hakim. Hebu tusasa yale maneno yameanza vipi mpaka Nabii Isa aseme maneno hayo, hata Nabii Muhammad naye atayaiga ayatumie. Habari iko hivi, imeanza vipi mpaka Nabii Isa aseme maneno hayo? Habari iko hivi, wa idh qala Allah, nakumbuka atakaposema Mwenyezi Mungu, tumwambia Nabii Isa bin Maryam, ya Isa, ewe Isa bin Maryam, a anta, hivyo wewe, a anta kulta lin nasi, hivyo wewe ndiye uliyewaambia watu, mbona mamilioni ya watu wanaojiita manasara wamekuja vibaya sana mbele ya Mola wao, wewe uliwaambia hivyo kimi? Ndio jambo tulikupelekea mbele watu hivyo, a anta kulta lin nasi, hivyo wewe ndio uliosema kuambia watu, ittakhidhuni, nifanyeni mimi wa ummiya, na mama yangu Maryam, tufanyeni wa sisi mtumana nawe, mtu na mama yake, ilahaini min dunillahi, ni waungu wawili badala ya Mwenyezi Mungu. Mbona wote wamekuja hapa, Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, Bikira Maria, wote wamefanywa waungu hawa, wewe Isa ni Mungu na mama yako ni Mungu, unafanya nini hapa? Kama wewe umewaambia hivyo, niambie, anta kulta linnasi ittakhidhuni umma ilahaini min dunillahi, qala Nabii Isa alayhi salam atajibu hapo, subhanaka, umetakasika Mwenyezi Mungu na kila sifa ya upungufu, wewe huna mwenzako, huna mtoto, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqq, sikuwa mimi nathubutu kutamka jambo lolote lile ambalo si haki kwangu kutamka, in kuntu kultuhu, ikiwa nimetamka neno hilo kuwaambia watu wanifanye mimi na mama yangu ni waungu wawili badala yako wewe, fakad alimtahu, Mwenyezi Mungu itakuwa unajua hata nikisema nini hapa sasa hivi, in kuntu kultuhu fakad alimtahu, kwa sababu ta'lamu ma fi nafsi, wewe unajua yaliyomo katika nafsi yangu, wala ta'lamu ma fi nafsika, mimi sijui yaliyomo katika nafsi yako wewe mimi. Wewe ndio unajua mimi nimeuka, lakini mimi sikujui wewe. Yaliyomo katika nafsi yako. Ta'lamu ma fi nafsi, wala ta'lamu ma fi nafsika. إنك أنت العزيز الحكيم ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هاتك وين يذنب لمن كجوا في رزق ما قلت لهم سيكسين مني قوان بي من أسوارا إلا ما أمرتني به إسقوا يلي يالي أوليني أسفرش لوابي يابي أن أعبد الله ربي ورفقكم يقوم با muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mimi na nyinyi, na hayo ndio niliwaambia mimi. Sikuwaambia mimi kama ni mtoto wa Mungu, wamesema wenyewe maneno hayo. Sikuwaambia kwamba Mwenyezi Mungu amegawika sehemu tatu, wamegundua wenyewe maneno hayo. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi wa rabbakum, ya kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mimi na nyinyi. Wa kuntu alayhim shahida, na mimi nilikuwa juu yao shahidi, maadamu fihi kwa muda wote nilikuwa nao kipande kile pale, na Nabii Muhammad atakifunika kipande kile kipya. Wakuntu, na nilikuwa mimi alaihim shahidan, maadamu fihi kwa muda wote nilikuwa nao. Falamma tawaffaytani ulipani fisha Mwenyezi Mungu mimi, kunta anta raqiba alaihim, ulikuwa wewe ndo mwangalizi wao, ulikuwa wewe ndo mchungaji wao. Kwa hivyo ndo yanyuma mesi ya nyui hapa, Nabii Isa anataka samahani kwa umati wake, anawaombea, anatadhalali sana, lakini mwisho anawaambia Mola wake, in tuadhibuhum fa innahum ibaduka, kama utawaadhibu Mwenyezi Mungu hawa, hawa ni waja wako Mwenyezi Mungu, ni waja wako mwenyewe. Kuna tukaipata hapo, wa in taghfir lahum, na kama utawasame, innaka antal azizul hakim, hakika wewe ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Na Nabii Muhammad atayatumia maneno haya wakati huu kama alivyosema al abdus salih. فلما توفيتني زعما ولفني في شميمي كنت انت الرقيب عليهم وهو الذي يقوى مواليد جوياو وانت على كل شيء شهيد ناوجدك لكل شيء ان تعذبهم فيك وتعذبنا فانهم عبادك حقا ونوجواك وان تغفر لهم ما كانوا تسامح بس فانك انت العزيز الحكيم حقا ومزنبني مجنبوه من من حكمة. Kala Allahu, Mwenyezi Mungu atajibu baadaye, kumjibu Nabii Isa, atamwambia hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, siku ya leo pamoja na malalamiko yako hayo Nabii Isa, hii ni siku ambayo itawanufaisha. Yanfa'u sadiqina, itawanufaisha wa kweli, sidquhum, ukweli wao, waliokuwa waongo hapo hawawezi kupata manufaa, waliofanya uongo, ikiwa waitikadi, ikiwa mungu mwingine wote ule, waliofanya uongo. Na uongo mkubwa hapa ni waitikadi, kumzulia Mwenyezi Mungu uongo kwamba ana mtoto, ana mshirika. Hadha yaumu, hii leo ni siku ambayo, yanfa'u sadiqina, itawanufaisha wasemao ukweli, sidquhum, ukweli wao. Wakweli watapata nini? وتفات لهم جنات من بستان تجري من تحتها الأنهار وفتواه تنياك نميت جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وقيهم لنياك بليل ذلك الفوز العظيم نكفتها يبليك فزق كوبا لله ما في السماوات حقيقة نبيك أيام جسمك لليبيو مكتك مبينك والأرض نبيليبيو مكتك أرض لله ملك السماوات والارض من يزنب يسلم وكيهي كوانزيان بنبوننا كتك عرض ومن فيهن وما فيه وما فيهن نبلي فيهن بين أنبيبنا عرض وهو على كل شيء قدير ما يجب لكيه من مويزة maneno yale atayatumia Nabii Muhammad vile vile. Nitakwambia ya kwamba wewe hujui niliwalizusha umati wako baada ya kuondoka wewe, faakulu, nami nitasema kama namna ambavyo kala al-Abdu Salih alivyosema mja mwema naye ni Nabii Isa alayhi salam. Maneno gani? Wa kuntu alaihim shahidan, nami nilikuwa shahidi na watu hawa, madumtu fihim kabla nilikuwa nao. Ataendelea mtume kusoma ila kaulihi mpaka tamko lake Mwenyezi Mungu al-Aziz al-Hakim, kama tulikosoma ya Isa. Fayukalu li, kisha mtume anabainisha patasemwa tena kuambiwa mimi, innahum lam yazalu murtaddina, hakika hao unaoona wamekamatwa wanapelekwa upande wa kushoto na kwenye upande wa motoni, hakika hao unaowatetea, lam yazalu murtaddina, hawajaacha kurejea nyuma, murtadi ala aqabihim, juu ya visigino vyao, mundu faraktahum, tangu ulipowaacha duniani wao hawajaacha kidogo kidogo, hata baada ya hatua. Si uliwaambia wewe lakad tabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in? Si uliwaambia hivyo? Nisahau. Uliwaambia kwamba nyinyi mtafata mwenendo waliopita kabla yenu, shubiri kwa shubiri na dhira'a kwa dhira'a, hata kama mmoja wao kaingia katika shimo la tatu na wataingia baada ya kupona mtu anaangamia, hata kama mmoja wao hao waliopita kabla yenu amemuingilia mkee barabarani na nyinyi mtafanya hivyo? Msahau. Basi lam yazalu murtaddina, watu wako Muhammad hawajaacha kuwa ni wenye kurejea nyuma, wameanza kudharau kila kitu kila kitu kila kitu. Mundu faraktahum, tangu ulipoacha duniani. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi mwafikiwa na maneno mawili Bukhari na Muslim. Na aliposema hurlan, watu watarejea katika umbile bila kutahiriwa, ay ghayra maftunina, maana ya hurlan yani bila ya kukatwa, yani bila kufanya tahara. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kama faida tatu hivi. Ya kwanza, la yadullu alhadithu, haioneshi kabisa hadithi hii ala anna sayyidana Ibrahima, juu ya kwamba bwana wetu Ibrahimu alayhi salatu wassalam afdal, kwamba yeye ni mbora zaidi, min sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bora kuliko bwana wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Haioneshi hivyo kwakika. Na wamaziyatu sayyidina Ibrahim alayhi salam, kule kutangulizwa hapa na mtume kwamba wa mwanzo watakaivishwa nguo siku ya kiyama ni Nabii Ibrahim, kule kutangulizwa kutaja yeye hapa, la taktadhi al-afdaliyatu, haihukumu kwamba hiyo ndio alama kwamba yeye ni mbora kuliko Nabii Muhammad. Am annahu awwalu man yuksa, wa kwamba ndo itakuwa na maanisha waziwazi hapo kwamba yeye Ibrahim atakuwa ndiyo mwanzo kuvishwa baada sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, au kwamba itakuwa pale kutangulia kupita mbele kwamba atakuwa ndiyo mwanzo yeye kuvalishwa nguo. Hapana, haioneshi hivyo, bali pale ni katika taratibu zake bwana mtume kuwaheshimu mitume kutangulia nyuma. Na huyo Nabii Ibrahim amekuwa ni imam anamfuata yeye. Hapa hadithi hii haionyeshi kabisa kabisa kwamba atakuwa mwanzo kila kitu. Kwanza mtume kishabainisha, awwalu man tanshaqqu anhu al-ardhu yawm al-qiyama, ni yeye Muhammad. Wa mwanzo kumpasukia ardhi siku ya kiyama kwenda mahakamani kwa Mola wake kufufuliwa ni Nabii Muhammad kabla yote. Na kila kitu cha akhira mwanzo ni yeye, kuingia peponi ni yeye. Anasema katika baadhi ya hadithi, ati baba aljanna, nitauelea mlango wa pepo mimi, fastaftih, nitapiga hodi nitake ufunguliwe. Fayukalu, patasema kuambiwa, man anta, nani wewe unapiga hodi? mimi mtuseme Muhammad. Basi Khazin yule malaika Ridwan, mlinzi wa milango ya peponi, akasema bika umirtu, kwa kuwewe Muhammad kama ndiye mimi nimeamriwa na Mwenyezi Mungu, alla aftaha li ahadin ghayrak, nisimfungulie yoyote huu ndani ya pepo isipokuwa wewe. Kwa hivyo Mtume atakuwa ni wamanzi watakuja peponi. Hapa Mtume kumtanguliza Ibrahim heshima yake namba sikana atakuwa ndio mwanzo kupika nguo, na kwamba hapa labda panaonyesha ubora la aliye mbora kuliko watu wote binadamu ni Muhammad sayyidul awwalin wal akhirin, yeye ni bwana kuanzia mwanzo na mpaka mwisho. Vile vile inshallah tutakuja kuendelea katika basi inayofuata kwenye hii sehemu ya afad al-hadithu, inshallah tuendelee hapo, lakini kwa leo kwanza na tufikie hapo inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فنسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به على نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب، فنسألك اللهم يا الله يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن وأنت رب الناس، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم نسألك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا. اللهم اشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من عمل ونية وقول واعتقاد. اللهم ما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا. اللهم فاجعل عاقبتها رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهد أولادنا وبصرنا بعيوبنا. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم رب أولادنا كما ربيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفعنا ولا تطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.